Hős irányított a hit, remény zsűrölet. Az Este FM 98.6-on. Itt Budapesten és 60 kilométeres vétel körzetében. Hivatalosan és máshol talán máshogy. Haló! Parancsolj! Haló, szia! Szevasz, Párizsi Miki vagyok. Szuperztár. Egy várost kihagytatok. Egy várost? Igen, egy Fehérvár. 100.100. Fehérvár, normálisan is benn van nekünk. Igen, az még a 98.6-ban beszól sztereóban. Az nem csak kalózba jön. Fehérvári vagy? Igen, igen, igen. Rocker srác, szevasz, Bláhofba jártál? Szurlak. Hát múlt héten csúnyán, igen. Ott voltál azon a koncerten 100 évvel ezelőtt, amikor én énekeltem, és bombariadó volt? Ráadásban, amikor a Born in the USA-t nyomtuk. Ő csinálta, buli. Hallgatod a Vörös Marti Rádióban a Pávót? Mert Pávó az a szuper klub. Igen, csütörtökön este, nem? Akkor vannak ők, olyan? Ja, csütörtökön este. És? Csá, hello. Csá, kösz, hogy telefonáltál. Szevasz. Jaj, Fehérvár. Jaj, gyerekek, Fehérvár. Pedig a világ 10 legjobban fejlődő régiójának az egyike. Haló. Gepa! Do it. Haló. Do it. Perfect disznó, parancsolj. Szevasz, szevasz. Sziasztok, Angie vagyok. Angie. Angie. Na. Angie. Akinek a bugyjával megy a bingy. Na szóval, először is szeretném mondani a kis Tollernek, az a kisrác, aki az előbb betelefonált. Hány éves vagy? 14. Akinek a lehellete nagyon fincsi. 14 éves. Igen. Ő a macsi? Akinek kijár egy nagy pacsi. Igen. Minden, de milyen rendes neved? Szonya? Hát a rendes nevem az Encsi. Encsi. Az nem egy rendes név. A Vikinek hát a becézése. Enikő. Encsi. Encsi. Encsi. Neki énekeltünk a múltkor, tudod, Rolling Stones-t. De mi a Cseti, vagy hogy? Cseti, hogy hívják őt rendesen? A Macsi. Az hogy jött? Fú, az már nagyon... Nem, nagyon régi sztori. Az. Az úgy van, hogy kizáradott köldökkel születtem. Jó, mindegy, hagyjuk akkor. Igen. Mit szeretném mondani? Na szóval, az egyik az, hogy ennek a kisrácnak üzenem a kis Tollernek, hogy... Jó csávó? Hm? Jó csávó? Csinálod rá? Hát egyel alattam jár, szóval inkább nem... Alábújnál, beleülne. Nem. Mindegy. Szevasz, hol adottunk, folytasd? Na igen, szóval neki szeretném mondani, hogy... Elment egy nagyon jó haverunk. Szevasz! Akkor mondjad, bocs. Hogy, de közben nem táncolunk? Vagy most tényleg dumás? Figyelj, hallgass ezt, szex, ezt, hallgass, ezt figyelj. Figyelj. Hát, tudás. Szeretünk Angie. Rettak sérítve az Angie. Ez Yonder Boy. És az Angie. Szia. Szia, Angie. És szervusztok. Mindannyian az országban. És néhány kilométerrel a határon túl. 15 millió magyarnak mondom. Ha halljátok, hit, remény, zsűrölet. Try.

The taxi company. Yeah. I'm telling you, this is Shaggy. I need the car because I've got to go on a journey. Where are you? I'm in my house. And where's your ass? Hold I'm on, in team. The great Portland Street. And I need a taxi from here to take me on my journey. Can you take me on my journey today? What now? Yeah. Thank you very much. Can you give me a price if I tell you where I'm going? Yep. Well, I'm going to the Hoover Bag Shop in Penarth, and then up to Wigan to see my friend Garth. I'm meeting Dale Winton to film the other half, and then to the Death Star to defeat Vader Darth. Then I'll go to the plumbing shop in Brazil. I'll pick up a Lemsip from my granny Uzil. I'm going to the football with my Uncle Phil. Stockport's relay to Norient Mill. That's very good. How much for my journey, Mrs. Lover Lover? I don't know. That's a long journey, ain't it? It's a very, very long, long way. I've got to go somewhere else as well. Well, the girl next door is a bit of a minga, so take her to Chicago to film Jerry Springer. How much for my journey, Mrs. Lover Lover? I don't know, I'm sorry. Who is this? I'm telling her, this is Shaggy. How do you feel, jump and prance? Oh, Carolina. Yeah, I like that song. Oh, Carolina Gavala. Girl, you feel jump and prance. Can you drop me off at the Chris Moyle Show on BBC Radio 1, 97 to 99 FM? You're off the clock, mate. STFM 98.6. Mr. Bombastic. This is Shaggy. This is Shaggy. Shaggy. Just like a silver. Now Mr. Lover Lover. Boom shakala. Mr. Lover Lover. Now Mr. Lover Lover. How can I be Mr. Bombastic? Tell me fantastic. Don't be semi bash. She says I'm Mr. Boom. Mantic. Tell me fantastic. Don't be semi bash. She says I'm Mr. Boom. Smooth, it just was like me. A finger. Finger moving like a Yukon belly. You don't feel like him as so, I'm a sexual deal. I'm a poco machina, then I can buy deal. We with your couscous perfume. I love your sweet smell. Rejection, so you tell me go to well and boom, boom, boom, boom. Look, mister, do you want to give some money for a poor Jamaican paper? Fantastic, huh? She touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom. Can you imagine? She touch me on my box, she call me Mr. Roo. Oh, Carolina, my lover. Shabba. Gee whiz, baby, please. Carolina, you're my lover. Island of the sweet cold breeze. You don't feel like drag, I'll be behind the keys. And I'll be taking to your section and I'm back with my D's. Keep on me. Yes, please, I'm too, tell me that. Go pick up my boom and I'm doing my spell. Buffalo soldier. Rocky cheese, love, Rasta. Rasta chilling on the river in the fight of America. Singing oi oi oi oi oi oi oi. Chaba, oh Carolina, it was a me. Can you hear me back saying? It was a me. Carolina, Chaba, you my love. I want you loving and your mama da who. That is your passport, sir. Don't give me strong on your bandages. I'm bombastic. Fantastic. Send me fantastic, man, and poco monastic. Give me your digits. Jiggy jamma pasta. I bet you confess. I feel a good. We can push a karma. I feel a good. But she says I'm Mr. Boom. Boom, boom, boom, boom, Monty. Tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Boom. Boom, boom. Jabaluba, Paloppenból. This is Darth Vader from Star Wars, and you're listening to East. Nem East, Est! Est FM, 98.6. Let the power be with you. Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Betyár, betyár, a betyár verset mond. Csak Béláné, katonák. Volna sok millió koronám, katonák, nektek mind odadnám. Odadnám, ha lehetne sok szemem, megvakult katonák szívesen. Adhatnék sok lábat, sok kezet, odadnám nektek mankó helyet. Lenne csak sok földem, birtokom, enyhítenék bajokon, gondokon. Tehetném az égről, igazán nektek a napot is lehoznám. De mert nem születtem gazdagon, nektek csak a szívemet adhatom. Becsár! Becsár! Becsár az Est FM manetkája. Elképesztő. Halló! Halló! Szedi dap! Sziasztok! Szia, drága Adrien, végre! Pihenj, adj egy gyógyírt, megfáradt semmel minden. Jaj, ne! Te vagy az, tudtam! Adri, na, tovább megyünk egy leckével? Hagyd őt beszélni. Parancsolj, Adrien! A múltkori adás után mindenki érzettem érkedik, hogy kézi I love you. Kicsit halkítsd már, próbált, nem lehet normálisan dubálni csajjal. Igen, mondjad? A múltkori adás óta mindenki ezzel szemétkedik, hogy kézi I love you, meg stb. Igen, és? Hát még az nagyon nem érdekel. Na, honnan volt meg nektek az a kézi I love you trükkje? Uh-huh. Csajok kérdezik, hogy kupáltak ki a fiúk, vagy mi? Nem, egy a fiúk, hogy ja, igen, a kézi I love you, Adrien. Szóval. Hát akkor végre szereztél egy kis hírnevet. Ha? Ez hol van, Győrött? 7 határon túl, ő Finnországból hallgatja, mert ott átveszi a helyi 86,4. Uppsala, nem. 15. kerületben. Uppsala FM. Hát ez igen, ez Uppsala 15. kerülete. És Adri, miért telefonáltál? Hogy honnan van meg nektek az Anetka? Mert itt gyűjtjük a kis markunkban. Itt ül a kezembe. Itt ül a kezembe. Ezt hozzá kell tennem, hogy az ízlés rendőrségtől. Óriási. Most ettől függetlenül Roy, Géza, Szabi, gyerekek. Amfiteátrum. Két megafon, három megafon ellen, mint az Oké Keroba. A másik pedig az, hogy mikor kapod már el végre a Happy Endrét? Happy Endre elkaptam el. Feladta, bedobta a tűrcsit. Happy Endre visszatámogott a kék sarokba, tudod? És rászámoltak keményen. Nem, futott utána a bíró, számolt utána, csak egy pillanatra tudott felderülni, kitekintett az edzőjére, aki bedobta a törő között, tudod? Ennyi történt. És tudod? Megrendítő erejütés volt, a legutolsó. Én megértem. Ott már tulajdonképpen az orvos is félbe akarta volna szakítani, de... Igen. De tudod, milyen volt, végén? Adri? Mint ami biztos megvan videón, amikor az Undertaker leüti a Hulk Hogan-t. Vagy amikor a kis Kokó próbált oda támolyogni a fiához, olyan volt. Na, ilyen. Akkor megnyugodtam. Jó van. Jó. Akkor get the funk out. Oké, na csinál. Jaj, most így leteszed. Tedd le így, figyelj. 3, 2, 1. Na, oda baszogos be. Akkor induljon. Say Brian. Be kell olvasnunk a Magnusoknak és a gyűjtőknek, hogy ez a Brian Setzer Orchestra volt. Minden darabja kincs. Gyönyörű. Gyönyörű. Gyönyörű. Gyönyörű. Gyönyörű. Mit kell beolvasni? Azt kell beolvasni, hogy hol van az a kedves-kedves SMS-ező 0639986986-ra. Ciao, srácok! Óriási volt a Fikidi a láncszemben. A láncszemben. Máté K. kérdése, mi a krinolin? A Fiki elvetemült fejjel ráüvölt. Virsli! Miért nem ti mentetek szupersztárok, kérdezi? Most azért, mert oda egy Fiki is elég volt. Miért se tudtuk volna. Halló? Halló? Virsli! Ez tényleg megtörtént szerinted? Ha így történt, akkor a Fiki bevágta, mint a butra génnyó. Ha így történt, akkor Fiki egy isten. Fiki volt a leggyengébb láncem Fernando Morientes. Ő volt az aranylabdás, a Michael Owen. Igen. Halló? Halló? Na jó, hát ez nem... Jó, rávágtam én is az adekvált választ. Halló? Nekem most ez elég. De ne vagyok ez a krinolin virslivel egy fél óráig. Akkor játszunk egy kizenét. Ahogy a Parasz bácsi mondja abban nagyon disznó viccben, ugye, de jó a kiflit, de jó a kolbászod, vagy de jó a zsömlét, de jó a kolbászod. Mustár nincs hozzá. Krinolin, virsli, Fikidi és a Red Hot Chili Peppers itt a tánzenei rendezvúban. A... Mi a hizet? Rute, Heiss, Chili, Pfeffen... Pfeffern? Tényleg? Hát pedig ez gyerekek, ez 4 pálcás volt, akárhogy is nézem. Hallgassuk meg. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. Now that Gyönyörű volt, srácok, és azt kérném, hogy maradjon a banda esetleg. Igen, forogjon a színpad. A taps, és különös rockzenei. Igen, cseréljük ki az énekest, és... Párizsi, mennyi énekeldette? Különös rockzenei back-to-backünk, hát a hátnak két előadót vonultat fel itt a Rockszív Rádió 98.6 Hitremény Zsülelet című adásában. Egy nagy torok, egy nagy ember a színpadon, King, akit szeretettel üdvözlök itt a hallgatóknál a kettő stúdióban. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like I'm King from the King. I'm King. The city I live in, the city of angels. And you're listening to Lonely as I am, together we cry. SFM 98.6. I drive on her streets 'cause she's my companion. I walk through her hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me when they. I never worry, now that is a lie. Nobody out there. Hard to believe that I'm all alone. At least I have her love. City, she loves me. Lonely as I am, together we cry. Place I love, or take me all away. muzikális rock'n'roll rehabilitáció Rollinsról az STFM legbénább műsorában február 13-án és 20-án éjféltől kettőig. Az édes bokája a tűsarkú cipőben a rideg kövön. Olyan végtelen ez a folyosó, mint az élet. Szoba a legsarokban. Megkopott érzelmek a legkopottabb ajtó mögött. A csengő reket hangon berreg. Az ajtó kinyílik. Az ajtó bezárul. Mintha az operatőrről megfeledkeztek volna. Egy scotch, ahogy szokták mindig. Jéggel. Aztán... Az Angels. Minden pénteken este 8-tól. Az STFM-en. És bármelyik reinkarnációm során arra szeretnélek megkérni téged tisztelettel, Gergő. Halasz? Vonalba vagy? Igen. Na figyelj ide, Gergő. Arra szeretnélek megkérni, hogy ugye előbb itt szó esett a privát számomról. Aztán erről a 240-33-85-ről, tudod, erről a rádiószámáról. Matávról. Ezekkel kapcsolatban és az összes többi telefonszámmal kapcsolatban, mint valaha rólunk kiderítesz. Az a kapcsolatban arra szeretnélek tisztelettel kérni tényleg a barátság hangjára. Sőha, ha a büdös rohadt életben ne hívd fel többet, légy szíves, jó? Jó, figyelj, még egyet, akkor viszont már itt üzennék a húgomnak azt, hogy... Gergő, tehát ez hogy mondjam, ez egyelőre most egy gesztus volt, hogy mondjam, ez olyan, ez a kötél vagy golyó, tehát így, ez az volt, hogy amikor egy tisztnek benyújtanak egy revolver, tudod? Gergő, ez olyan volt, mint a Selyem Zsinór, tehát, hogy, igen, így, igen. Hogy így nem kell vele élni, hogy okay, tanácsos. Kösz, értem, szevasztok. Tehát nem kell vele élni, de tanácsos. Na most ezzel kapcsolatban Selyem Zsinór ügyben azt szeretném mondani, hogy így érted, hogy mire gondolod, Gergő, tehát Gergő, az kéne, hogy te azokon a számokon, amiket gondolsz, hogy ismersz. Kérek szépen. Azokon a számokon soha. Add ide a Győri kekszet. Azokon a... soha, de soha ne hívjál. Azokat ne tárcsálsz, soha. Sőt, van neked a hajra. Tudod miért? Mert nem mi vagyunk már mögötte. Nem, meg tudod, az az igazság. Nagyon van erős neked... emberek vannak mögötte. Gergő, az egészet egy behajtó iroda, képzeld, az összes számot így, érted? Marha idegesek, hogyha foglalod a vonalat, mert nagyon sok megrendelésük van. Na szóval Gergő, azt szeretném még kérni, hogy te tényleg, hogyha már ezen túl vagyunk, igen, például. Ezen túl vagyunk, akkor megkérnek, hogy se a hugod, se a haverod, a Jager Vitéz Péter. Még egyszer, a büdös rohadt életbe, ebbe a rádióba, ne telefonáljon be, de oké, a Petra biztos le tudja kezelni, érted? De a hitremény zsűlöletbe, szerdánként 8-tól 12-ig, a 240-33-85-re soha, se te, se a hugod, se a haverod, S-O-H-A, és azoknak, soha, tehát S, mint soha, O, mint oha, H, mint soha, amint soha ide. Ne telefonáljatok be. Jó? Megígéred? Különben ez lesz. Ez lesz. Yeah. Mozart melyik művéből rendezett filmet Ingmar Bergman? A Szöktetés a Szerályból, a Don Giovanniból, a Varázsfuvolából, vagy a Figaro házasságából? Hát, akkor most telefonálnék. Kérem szépen. Természetesen. Kit hívjunk fel? Csubakkát. Még egyszer? Csubakka. Ő is könyvelő? Igen, könyvelő. És nagyon-nagyon szereti a filmet? És nagyon-nagyon sokan vannak, remélem, mellett. Ja, értem. Estét kívánok, Vágó István vagyok. És én kivel beszélek? Kezi csókolom, akkor magát keressük. Éppen vagy valakit a hány tagú társaságból? Nagyszerű, akkor átadom a szót, tessék parancsolni. Sziasztok! Mozart melyik művéből rendezett filmet Ingmar Bergman? Szöktetés a Szerályból, Don Giovanni, a Varázsfuvola, vagy Figaro házassága? Biztosak vagytok ebben? Jó, köszönöm szépen! Sziasztok! Akkor jelöljük meg a cét! Egész? Nem láttam a filmet, de jelöljük meg a cét! Persze, megjelöljük a cét! Egy 1974-es filmről van szó. Na nézzük, mennyire megbízható a társaság. Lássuk! Sziasztok, Csabba vagyok a Csillagok háborújából. Amikor Budapesten járok, az Este FM-et hallgatom. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. 5-1-3-2-1, Este FM 98.6, hit, remény, zsűlölet. Halló! Halló! Halló! Halló! Sziasztok, én Miki vagyok, és tényleg nagyon szeretnék egy Tom Waits számot meghallgatni. Riders on the Storm. Mit csinálnak? Nem telefonál. Még mielőtt megkérnétek rá, mint így az előttem. Miért nyugodtan telefonálj, csak nem a kívánság műsor. Nem, téged másra fogunk megkérni. Teljesítesz nekünk valamit? Mond. Na, levetközöl nekünk így az éter hullámain? Na, akkor lehet szó Tom Waitsről. Mindenki megkapja, nem? Pávó, nem? Valamit valamiért. Ez szerintem egy ilyen fair deal lenne. Mi van rajtad? Egy win-win szituáció. Ahogy az üzleti nyelv mondja. Mi van rajtad? Én rajtam. Otthonka. Otthonka. Vedd már le, légy szíves. Jó. Na jó, és akkor most mi van rajtad? Még mindig otthonka. De hát nem azt mondtad, hogy levetted. Vagy nekem csak... az is otthonka, amikor nincs rajtam semmi. Aha. Uh-huh. És amikor nincs rajtad semmi? Mert vagyok. Most nincs rajtad semmi? De van. Akkor vedd le. Jó. De tényleg vedd le. Tényleg levettem. Aha, és most mesztelen vagy? Igen. Na, és mesélj magadról. Szerintem nem az a műsor, amikor magamról kell mesélni. Mesélj. Akkor nem lesz szám. Jó. Szóval hallhatom azt a Tom Waits számot? Ha mesélsz magadról. Majd megírom levélben, jó? Akkor én is elküldöm levélben a szövegét, jó? Ez nagyon kellemes lesz. Valamit valamiért. Semmit semmiért. Ez nektek miért jó, hogyha egy levetkőzöm? Nem nekünk jó a hallgatóknak, nekünk csak, hát hogy mondjam, nekünk csak egy másodlagos. Nekünk ez közműsor szolgáltatás. Engem Vikinek hívnak, nem Anetkának. Mondjad, hogy hívnak? Mondom, én Viki vagyok, nem Anetka. Viki, tudom, hogy Vikinek hívnak. Azért nincs ott a kamera. Aha, hát igen. És ez azért nem az a műsor. Uh-huh. Csúnya csaj vagy? Nagyon. Igen? Aha. Tehát, hogyha egy mesztelen elmesélnéd magad, azt mondod, hogy a melleimet szétfolyaton, ahogy végighúzom a kezemmel, kicsit földomborodik a hasam, ugye hurkás hasamon végig húzom a kezemet. Ilyen vagy? Nem hurkás a hasam. Olyan vagyok, mint egy földön fekvő szétfolyt olvadó filmben lévő Michelin baba. Ezt mondanád? Nem mondanám ezt. Mit mondanál? semmit. Semmit. Akkor nincs sajnos Tom Waits szám. Sajnáljuk. Szevasz. Viszont van helyette valami más, nem? Figyelj, játsszuk le azt. Figyelj, Pávó. Disco. Emlékszel? Nagyon jó, Tonlok. Nagyon jó, nagyon jó. Ismerem a Disco. Funky Cold Medina. Meg a Vibe Thing. Figyelj, Pávó. Mondjad. Nem játszatok le a kedvemért egy Tom Waits számot. Nem. Nevet közzek. Ne. Ne. Figyelj. Az legyen, hogy táncolja. What thing? Working all week, 9 to 5 for my money. So when the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl when she was pumping. I winked my eyes, got into the ride, went to a club, was jumping. Introduced myself as Low, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm on fire. Took her to the hotel, she said, you're the king. I said, be my queen, if you know what I mean, and let's do the wild thing. Wild thing. Wild thing. Shopping at the mall, looking for some gear to buy. I thought this girl, she gonna rock my world, and I had to adjust my fly. She looked at me and smiled and said, you have plans for the night? I said, hopefully if things go well, I'll be with you tonight. So we journeyed to a house, one thing led to another. I get in the door, I go hit the floor, looked up and it was a mother. I didn't know what to say, I was hanging by a string. She said, hey you too, I was once like you and I like to do the wild thing. Wild thing. She loved to do the wild thing. Wild thing. Please, baby, baby, please. Posse in effect. Hanging out, it's always hype. And with me and the crew leaving shindig, I'm with a girl who's just my type. Saw this luscious little frame, I ain't lying, fella, she was fine. This way young Miss Cole gave me a kiss and I knew that she was mine. Took her to the limousine, still parked outside. I tipped the chauffeur when it was over and I gave her my own ride. Didn't get her off my dock, she was like static cling. But that's what happens when body starts slapping from doing the wild thing. Wild thing. She wanted to do the wild thing. Discotheque. This fire chick was on my jock, so I said, what the heck? She wanted to come on stage and do a little dance. So I said, chill for now, and maybe later you'll get your chance. So when the show was finished, I took her around the way. And what do you know, she was good to go without a word to say. We was all alone, and she said, Tone, let me tell you one thing. I need $50 to make you holler. I get paid to do the wild thing. Say what? Yo, love, you must be kidding. Yo, walk, you ready? It's a break out of here. Hasta la vista, baby. Everybody grab the body, pump it, let 1, 2, 3, no, little cutie, I ain't drinking. Let's go this, I was just thinking, you plus me, what a ride. If you was thinking the same, you could continue outside. Lay your pretty body against the parking meter. Strip your dress down like I was stripping on Peter. Pause, I'm in joy. Let me show you, baby, I'm a talented boy. Say that you ain't you know what, and baby, who knows how long. It's time for me to say what's right when all I wanna do is wrong. Get up. 23 positions in a one night stand. Get up. I'll only call you after if you say I can. Get up. Let a woman be a woman and a man be a man. Get up. If you want to, baby, here I am. Here I am. I got the jizz from a friend of yours named Vanessa Bett. She said you told her a fantasy that got her all wet. Something about a little box with a mirror and a tongue inside. What she told me then got me so hot I knew that we could slide. Get up. 23 positions in a one night stand. Get up. I only call you after if you say I can. Get up. Let a woman be a woman and a man be a man. Get up. If you want to, baby, here I am. Spend a while there. Ooh. Get off. 23 positions in a one night stand. Get off. I'll only call you after if you say I can. Get off. Let a woman be a woman and a man be a man. Get off. If you want to, baby, here I am. I'm gonna kiss you in front of everybody. I don't care, that's right. I pulled your dress up. Shit, you ain't got no underwear on. I should've known. I should've known. Butterscotch curly hair, wish you had some draws on now. Stone freak to the bone. I can't believe it. We're going home. Everybody grab a body, pump it like you want somebody. Everybody grab a body, pump it like you want somebody. Get up. So here we are, my paisley crib. What you want to eat? Serve ribs. You better be happy that dress is still on. I heard the rip when you sat down. Honey, them hips is gone, but that's alright, I clock them that way. Mind me of something James used to say. I like them fat, I like them proud. You got to have a mother for me. Now move your big ass around this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star, and I'm the Big Dipper. Phone. I'll zip it far enough to see the crack of dawn. Don't worry about the bust, I'm gonna lock up every door. Then we can do it in the kitchen, on the floor, in the bathroom, standing on the tub and holding on the rod. You're in the closet underneath the clothes and oh my god. In the bedroom, on the dresser with your feet in the drawers. In the pantry, on the shelf, I guarantee you won't be bored. The pool table, yeah, move the sticks and put the 8-ball where sure to stick. Dudley, do no wrong tonight if Nell just let him kick it. Land of the free and home of the enslaved. of us look like we just worked a 9-to-5. But what they're rushing for is my interest. Rushing through traffic jam to get to emergency room traffic jam that's supposed to be a free clinic. To hear that you have, or if you don't have, insurance, it ain't nothing but survival of the fittest. What they rushing for? Damn, this man at the window is slow. Has us all fucked, and on top of that, life ain't nothing but a traffic jam. Life is too short, I feel trapped, hoping I don't get caught. Watch my back, lost in the traffic, heartless and tragic. Don't wanna get my ass kicked, so I walk in this smiling state. And this don't make me feel this way. I tell you, life is a traffic jam, I'm stuck. When will you realize you're fucked? Don't try to change my ways, I'm hopeless, victim to the games we play. Stay focused, watch for the crazy ride. Don't lie, high till the day we die. It's my life, tell me if you feel me. I tell you, life is a traffic jam, sincerely. Stretch your mind, spoon feed your soul. Three voices you can't control. Remember, life is a traffic jam. Life is a traffic jam. Life is a traffic jam. Life is a traffic jam. Life is a traffic jam. Life is a traffic jam. Teherűrhajóként emelkedik a hitremény zsűrületben a hangulat. Telefonszámunk 243385, az én Pávó barátom fog válaszolni a hallgatók meg annyi kérdésére. Halló, parancsolj! Sziasztok! Szevasz! Estefem! Ez előbb hallottam azt a kis spotot a vágóval, nagyon tetszett. Mi van? Játszanál te is? Ja, nagyon jó volt. Mit? Csubakka. Tényleg ezt hogy lehet megcsinálni egyébként? Tehát... hát, hogy mondjam... kulisszatitkokra vagy kíváncsi? Kell venni egy rádiót. Ez van. Igen. Nem. Pályázni kell egy frekvenciára. Olyat, amelyik sugároz. Igen, az van. Jó? Igen. Az megvan? Igen. De az úgy nem jó, hogyha én a tévét... Te csinálod az Urán Rádió Pécset? Hogy? Melyik rádió tiéd? Hogy melyik a rádió az enyém? Hát melyik rádió? Mert most magyarázom, hogy... Hát az Estefem. Ja, tiéd? Jó, figyelj az, akkor. Az egy, nem, hát az az én rádióm, amit én mindig hallgatok. Ja, jó, de akkor te nem tudod előállítani ezt a hangot, mert ahhoz kell venni egy rádiót. Tehát ja, értem. Birtokolni egy egész rádiót. Aha. Kell hozzá egy stúdió. Ja, és keverni kell. Ja, keverni kell. Jó, néhány jó fej, jó fej ember. Neked nem? Így köhögsz meg. Ja, hogy? Hány éves vagy? Én most voltam 23. Jó van. Hát most erre adott volna a nyaldaseggem télen-nyáron, de az mondjuk nem lesz túl hallgató barát, nem? Egyébként van benne valami, tényleg rossz paszba vagyok, mert most távolítottak el az egyetemről, ahova jártam. Kirúgtak? Igen, indult a Pécset a Tudomány Egyetemen, az Állami Jogtudományi Karon. Mondom, Urán Rádió Pécs. Hogy? Urán Rádió Pécs, mindenkinek sugárzunk. Ott indult egy ilyen jogi asszisztens képzés. Aha, és az se jött össze. Közgazdaságtanból nem tudtam átverekedni magam, és most 23 évesen itthon ülök, szóval ez... Ez kellene, katonának nem visznek? Elbuktál az életbe. Katonának már nem fognak elvinni, mert ilyen... Kiszuperáltak? Arra se vagy jó. Azt is megmokkoltad, mi? Aha. Arra se vagy jó, mi? Arra se vagyok jó. Kérlek szépen, voltam most egy hónapig a Nyéki úton a... Benzinkutnán. Az se jött össze. Ideg szanatóriumban. Szanatóriumban? Aha. De tényleg van baj. Van, most ez komolyan, szóval itt azt szeretném megkérdezni, most azon agyalok, mert tudjátok, 23 éves korban itthon ülni, anyám még... Egyelő a recskázással. Meg mindig azt hallgatni, hogy még meddig tartsunk. Na el, igen, így van. Más ilyenkor már családja. Mit mondasz van, erre? Kisbabát csinál, meg dolgozni. Igen. Mit mondasz erre? Öcsike halott. Engem érdekel ez a kommunikációs főiskola. Menjél, hát te íved a számukat. Vágd be a fejszét az acéltölgybe. most nem tudom, hogy ti jártatok ilyesmit. Nem. Én igen. De jártál, én tanultam ezt az egészet, amit itt nyomunk hallod, szóra. Melyikbe jártam? Jó fejképzőbe jártam. Melyik? Jó fejképző. Jó fejképző. Pincérképző, szakácsképző, jó fejképző. Ez már melyik helyen van? Én voltam kétkezi munkás is. Igen, dolgoztam én is. Gyárban, én is. Én egy állatkertben dolgoztam. Kőbányán születtem, ott is nőttem fel. Vannak jó helyek, de nekem meg kell. Kőbányán is dolgoztam egyébként egy műhelyben, mint segéd. Na, barátom, haverom kabinos volt. Én meg állatkertben dolgoztam egy kioszkba. Ja. Figyelj, te mit csináltál? Respect, Westside. Én kérek szépen tartályokat pucoltam, megszereltem rá raklapokat. Jó, akkor nem vagy elveszettem. Figyelj, akkor megmondom neked, mire van szükséged ebben a nehéz órában. Jó? Igen. Neked a jókedv doktorára van szükséged. Igen, pontosan. Aretha Franklinre. És a Mötley Crue-ra, aki utána visszatér egy másik számmal. Köszönöm szépen. Oké. Okay. I'm asking, as far.